ساسو بادی سانو رو بچوله بک آدم هو میرا تو آبی آتا دی بیجارب باد سادم نامو ساسو بادی سانو رو بچوله بک آدم هو میرا تو رخ چوگه یاد رخ چوگه چالو خاک ایری بلاو چه ایرا چه چوادران چانا اونین چانا خان رخ چوگه یاد رخ چوگه چالو خاک ایری بلاو چه ایرا چه چوادران چانا اونین چانا خان چالک تا خاله وود آگو راک ات ایگید آمون آبید آنا سفرات او بالادای مردان فکر بدن او آگو رک اتوشی بگیلان میراد هابون ایشان او بالادای مردان فکر بدن او آگو رک اتوشی بگیلان میراد هابون ایشان رخ چوگه ات رخ چوگه چالو خاک ایری براو چه ایراد چه چوادان چانا اون چانا رخ چوگه یاد رخ چوگه چالو خاک ایری براو چه ایراد چه چوادان چانا اون چانا خان چانا خان رخ چوگه یاد رخ